الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت کا پچھلی مرتبہ اختتام ہوا تھا, تقریباً 69 آیات اس کی تھیں جو الحمدللہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی. آخری آیت کی تھوڑی سی وضاحت ابھی باقی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ضرور ضرور ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے یا رہنمائی عطا فرمائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس میں اللہ تعالی نے دو وعدے فرمائے. ایک وعدہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ضرور اس کی اپنے راستوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائیں گے. تو اللہ کی راستے میں کوشش کرنے کا مطلب اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات اختیار کرنا, اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنا, تقوی اختیار کرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا, علم دین کا سیکھنا, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا اپنی ذات پر, گھر پر, جو ہمارے ماتحت ہیں ان پر. تو جو ہمارے راہ میں کوششیں کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے میں ہی شمار ہوں گی. اسی طریقے سے جیسے خانقاہی نظام پہلے صوفیہ عظام کا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے اولاد کو ان کے پاس باقاعدہ چھوڑ کر جاتے تھے, پہلے بچوں کو دنیاوی علوم, دینی علوم سکھاتے تھے جو علوم ظاہریہ کہلاتے ہیں, اور پھر باطنی تربیت کے لیے کسی اللہ کے ولی کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو اپنی خانقاہ میں, اپنی عبادت گاہ میں وہاں پہ رکھا کرتے تھے. یا خانقاہ کو بلکہ تربیت گاہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے کہ اپنی خانقاہ یعنی تربیت گاہ میں رکھ کر اور ان کی باطنی ترقی کا سامان کیا کرتے تھے. اس میں وہ جو نوجوان ہوا کرتے تھے یا کم عمر لوگ ہوا کرتے تھے وہ جہاد کرتے تھے, یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے, اپنے خواہشات کو کچلتے تھے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں کوشش میں ہی شمار ہوتی ہیں. تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنے راستوں کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. لہذا اس وعدے خداوندی پر اعتماد لازم ہے. جب بھی ہم کسی نیک کام کی تکمیل کا ارادہ کریں تو اس راہ میں آنے والی یا اس کے تکمیل کی راہ میں آنے والی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل ضرور دکھائے گا, منزل تک ضرور پہنچائے گا. لہذا مثال کے طور پہ آپ علم دین سیکھنا شروع ہوئے ہیں, شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں والدین کے سمجھانے کی بنا پر, یہ خود ذاتی شوق ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں. ابتداءً صرف و نحو جو لغت عرب کے لیے ضروری ہے, صرف اور نحو کا مضمون یہ بچے پڑھتے ہیں تو بڑی مطلب بوریت سی محسوس ہوتی ہے اور زیادہ اس میں کوئی طبعی میلان محسوس نہیں ہوتا. تو ایک سال پڑھ کر یا دو سال پڑھ کر پھر انسان, یعنی ایسے بچے بعض اوقات بور ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ شاید یہ قیاس کرتے ہیں کہ بہت آسان پڑھائی ہوگی یا دنیاوی پڑھائی کی طرح اسے بھی ہم کور کر لیں گے, لیکن نہیں کر پاتے, پیچھے وہ ہٹ جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات پڑھانے والے اساتذہ ایسے تجربہ کار نہیں ہوتے جو چیز کو آسان کر کے اور طالب علم کی ذہنی سطح پہ اتر کے سمجھائیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بچہ مشکل انداز سے سمجھائے ہوئے سبق کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ذہن متحمل نہیں ہو پاتا اور وہ ناکام رہ جاتا ہے. تو ایسے بچے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یا انہیں سما خیرہ کی بیماری ہوتی ہے کہ ایک مقام پر, سما خیرہ کا مطلب وہاں بھلائی ہے, تو ایک جگہ جاتے ہیں شہرت سن کے, جی وہاں کوئی بہت اچھے پڑھانے والے ہیں, فلاں جگہ بہت اچھی پڑھائی ہے, وہاں چلے گئے, پھر وہاں جا کر دیکھا تو مزہ نہیں آیا, پھر کہیں سنا کہ فلاں جگہ اچھی پڑھائی ہے تو وہ ادھوری چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ناکام رہتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے کئی افراد ہمارے سامنے بھی ہم نے مشاہدہ کیا کہ مایوس ہو کر انہوں نے علوم دینیہ سیکھنا چھوڑ دیا اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے. ان سب کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا جو ہمارے راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنے راستوں کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں, رہنمائی دے دیتے ہیں. اس لیے ہمت رکھنی چاہیے اور علم دین سیکھتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن منزل مقصود تک پہنچائے گا. اسی طرح آپ نے تبلیغ دین کا اگر فریضہ سر انجام دینا ہے تو اس میں بھی ہمت کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اعتماد رکھنا ہوگا اور ہمت کر کے آگے بڑھتے جائیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جاری رکھا جائے. انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اسی طریقے سے بعض حضرات جو وظائف وغیرہ اختیار کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، وہ بھی اس آیت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی وظیفہ اختیار کرتا ہے اور دیگر جو فائدے ہیں وہ ضمنی طور پر اس کے ذہن میں موجود ہوں، تو اس کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی شمار ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمارے اکثر بھائی اور بہن جو وظائف اختیار کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جادو کی ایک چھڑی سی بن جائے کہ ایک ہی دن بس یہ وظیفہ پڑھیں اور اگلے دن ہی اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. اس جلد طبیعت کی جلد بازی کی بنا پر جب مطلوبہ نتیجہ فوری طور پر حاصل نہیں ہوتا تو مایوس ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیا جاتا. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، نفس کو کچلنا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم میل جول رکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن وہی بات کہ طبیعت کی جو ایک کیفیت ہے کہ اس میں جلد بازی کا مادہ اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے بطور آزمائش، وہ جلد بازی ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم رزلٹ کو فوری طور پر طلب کریں. جب رزلٹ ہمیں نہیں مل پاتا ہماری مرضی کے موافق، تو پھر ہم اس راہ کی کوششیں چھوڑ دیتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ جی نمازیں پڑھیں کیا فائدہ ہوا، بڑے وظائف اختیار کی کیا فائدہ ہوا، پرہیزگاری اختیار کی تھی لیکن کوئی مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہوا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی ہمیں تو اپنی، اور نہ اسی طرح ہمیں کوئی خواب میں کوئی اچھے اچھے خواب نظر آئے، تو اس کا مطلب سب کچھ بیکار ہے، ہمارا اس کو عبادت کو اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بعض صورتوں میں کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے منزل تک پہنچائے گا. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہو جائے گی. اور دوسری خبر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے. نیک عمل کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو لیکن نیک عمل ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. بظاہر نیک عمل ایک کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، انسانیت کے ناطے کسی کی مدد کرنا، ہاسپٹلز بنا دینا، اسکول بنانا، غریبوں کے لیے ویلفیئر ادارے قائم کر دینا، لیکن ان کے یہ عمل جیسے کہ جا بجا قرآن پاک کی آیات ایسی بیان ہوئی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی کہ ان کے یہ عمل دنیا تک ہی محدود ہیں. اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں ان کو اس کا فائدہ اور اجر عطا فرما دے گا دنیاوی فائدے کی ہی شکل میں، اور یا پھر ایسا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ نیک عمل اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دیتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ اس کو اس عمل کے بنا پر دولت ایمان فراہم کرنا مقصود نہیں ہے اور وہ شخص خود ایمان قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں فرمایا کہ ان کے اعمال بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، یعنی بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو نیک عمل وہی معتبر ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو. لہذا جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس سے مراد مسلمان نیکی کرنے والے ہیں، مومن نیکی کرنے والے ہیں. کافر اگر نیکی کر بھی رہا ہے تو وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کا مقصد ایسا نہیں ہے جیسے ہم کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم جسمانی لحاظ سے اس کے ساتھ ہو گئے، ذاتی لحاظ سے ساتھ ہو گئے، نہیں. بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اب اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، غیب سے اس کی امداد کی جاتی ہے، اس کی تائید کی جاتی ہے بہت سے امور میں۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہاں مسلمان مراد ہیں اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب معاذ اللہ جسمانی لحاظ سے ساتھ ہونا نہیں ہے بلکہ اس پر خصوصی کرم نوازی فرمانا ہے۔ تو یہاں تک سورہ عنکبوت ختم ہوئی، اب سورہ روم کا آغاز ہوگا جس میں تقریباً 60 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس میں پہلے تو اللہ نے ویسے ہی حروف مقطعات کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات قرآن پاک کے متشابہات میں سے ہیں اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کی مراد اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کرنا پسند نہ فرمائی، بلکہ اللہ تعالی کو تو معلوم ہی ہے، اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر مطلع ہیں اور اس امت کے اکابر اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معنی الہام فرمائے ہیں۔ یہ مطلب ایک عقیدہ ہے، تو یہ رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ آگے جو آیات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ مکے کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین تھے۔ یہ کفار و مشرکین امی کہلاتے تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، زمانہ جاہلیت بڑا مشہور ہے، تو مسلمانوں سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ دوسری طرف روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے اور اہل کتاب تھے، اور فارس کے جو لوگ تھے وہ مجوسی آتش پرست تھے۔ تو اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمانوں کو رومیوں سے ہمدردی تھی، اور کفار آتش پرست ہونے کی وجہ سے، یعنی اہل فارس کے آتش پرست ہونے کی وجہ سے ان کو محبوب رکھتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ فارس اور روم کے اندر جنگ ہوتی تھی، بارہا جنگ ہوئی، اور جب بھی یہ جنگ ہوتی تو مسلمان یہ تمنا کرتے کہ کاش مسلمان جیت جائے، یہ مسلمان تمنا کرتے تھے کہ اہل کتاب جیت جائیں، اور کافر یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری طرح شرک کرنے والے جیت جائیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں نقطہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایک دیندار شخص یہ سوال کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا ہے کسی جگہ پر، تو کیا اپنے ملک کی ٹیم اگر کسی دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہو تو کیا دل کے اندر اگر یہ تمنا بیدار ہو کہ کاش وہ جیت جائیں اور پاکستان کے جیتنے سے خوشی محسوس ہو، تو یہ کوئی خلاف شرع تمنائیں تو نہیں ہیں، بیکار تو نہیں ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل کتاب ہیں، بالفرض مسلمانوں کا مقابلہ نہیں لیکن اہل کتاب کا کسی کافر و مشرک سے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ تمنا دل میں پیدا ہو کہ اہل کتاب جیت جائیں، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، اور یہ غیر مسلم سے محبت نہیں کہلائے گی بلکہ اہل کتاب سے ان کی کتاب کی وجہ سے ایک محبت کا ظہور ہوگا، اور اتنی محبت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اتنا قلبی میلان ممنوع نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام وغیرہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اہل روم جیت جائیں اور کفار و مشرکین اہل فارس کے جیتنے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا، مجوسی اور آتش پرست تھا، اس نے اپنا ایک لشکر بھیجا، ادھر سے رومیوں کا آیا، اور ایک مقام پہ ان میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تمنا تھی کہ رومی جیت جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، رومی ہار گئے اور اہل فارس غالب آ گئے۔ اس وقت کفار و مشرکین نے مسلمانوں پہ طعنہ زنی کی کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب ہار گئے اور ہمارے بھائی جیت گئے آتش پرست، تو اس سے مسلمانوں کو ایک قلب کو رنج پہنچا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں کے غلبے کی بشارت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کو بیان فرمائی، یہ وحی یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کفار کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج تم اہل فارس کے جیتنے پر خوشیاں منا رہے ہو، لیکن عنقریب ایسا ہوگا کہ رومی غالب آئیں گے، اور تم دیکھنا کہ ہمارے نبی کریم نے چونکہ خبر دے دی ہے لہٰذا ایسا ہی ہوگا۔ اس میں جو عبی بن خلف کافر تھا، یہ کھڑا ہوا مقابلے پہ اور اس نے کہا کہ نہیں، اگلی مرتبہ مقابلہ ہوگا تب بھی اہل فارس ہی جیتیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، تو اس میں دونوں میں مقابلہ ہوا اس بات کا، یعنی شرط ٹھہر گئی کہ کون جیتے گا، تو 100 اونٹوں کی شرط ٹھہر گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور تم ہار گئے تو مجھے 100 اونٹ ملیں گے، اور یہ جوئے کی حرمت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعضوں نے اس کو عام رکھا ہے کہ نہیں، کافر کے ساتھ اس طرح کی شرائط کا معاملہ کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ جوا جو ہے یہ کافر سے بھی منع ہے، مسلمان سے بھی منع ہے، اور یہ اس قسم کی جو روایات تھیں یہ جوئے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی تھیں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غلبت الروم، رومی لوگ مغلوب کر دیے گئے، یعنی ان پر اہل فارس غالب آ گئے، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، یعنی قریب کی زمین میں شام کے اندر یہ مقابلہ ہوا اور یہ مکے سے قریب تھا تو وہ لوگ غالب آ گئے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس میں اللہ نے پھر غیبی خبر دی، اور وہ یعنی رومی حضرات من بعد غلبہم، ان اہل فارس کے غلبہ کے بعد، سیغلبون، ان قریب غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ پیشن گوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پیشن گوئی اس معنی میں کہ غیبی خبر، ویسے اس کو کہنا چاہیے، پیشن گوئی کے لفظ عموماً یہ نجومیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چلے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ویسے پیشن گوئی کا لفظ بھی درست ہے۔ تو یہ غیبی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے، اور پھر 7-8 سال کے عرصے میں یہ لوگوں نے دیکھا کہ رومی اہل فارس پر غالب آئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ رومی ان کفار کے غلبہ کے بعد ان قریب غلبہ پائیں گے، فی بدع سنین، چند برس میں، چند برس، پھر 7-8 برس کا یہ ٹائم پیریڈ گزرا اور رومی غالب آ گئے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کے لیے حکم ہے اس سے پہلے، یعنی رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی قوم کو شکست سے دوچار کروا دیتا ہے اور کسی قوم کو فتح عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے بھی جو رومی مغلوب ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ مقابلے پہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، یعنی مسلمان اس دن خوش ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کو ملنے والی خوشی پر اگر مسلمان کے قلب میں خوشی پیدا ہو جائے تو یہ قابل گرفت نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ ایسی خوشی نہ ہو، کفار کی ایسی خوشی نہ ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کو حاصل ہوئی ہو۔ اس پر خوش ہونے کا مطلب تو اپنے اسلام کے زوال پر خوش ہونا ہے۔ ویسے اگر مثال کے طور پہ اہل کتاب اور مشرکین میں کسی قسم کا مقابلہ ہوا اور اہل کتاب مشرکین پر غالب آ گئے، اس پر اگر خوشی کا دل میں جذبہ پیدا ہوا تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کے سبب۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد سے وہ غلبہ پائیں گے۔ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب رحم فرمانے والا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رومیوں کو غلبہ بعد میں حاصل ہوا اہل فارس پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کی وجہ سے تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم کو شکست میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو فتح عطا فرماتا ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کو ان قوموں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا ہے، ناکام رہنے والے ناکام ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔